1 met Jort Kelder. Aanstonds in Dr. Kelder en Co. kijken we naar de jeugd die toch zo braaf binnenblijft tijdens de lockdowns, maar nu opstandig lijkt te worden en de eenzaamheid verdrijft met dranks en drugs. Daarover gesproken zoomen we meteen even in op Nederland als narcostaat 2.0. Want wie is hier eigenlijk de baas? Rutte en Friends of Tachi en Trawante? Dat er nog zo wat naar nieuwstijding u bezorgd door Dorold Megens. Het is 1 uur geweest. Op dit moment gaat in Amsterdam een klimaatmars van start. Verslaggever Onno Beukers is erbij voor ons op de Dam. Onno, is druk daar? Kun je een inschatting maken? We gaan eerst even naar een ander onderwerp, hoor ik op mijn hoofdtelefoon. Want de verbinding met Onno Beukers wil niet zoals wij dat willen. Dan lees ik eerst een bericht over Amerika, Joe Biden. Het Amerikaanse congres heeft ingestemd met een groot pakket aan investeringen in de infrastructuur. Dat plan van president Biden heeft een waarde van omgerekend 865 miljard euro. Het geld is bedoeld voor het opknappen van onder meer wegen, spoorlijnen, bruggen en vliegvelden in de Verenigde Staten. Door tegenstand in Bidens eigen democratische partij duurde het maanden voordat er overeenstemming was over het plan. De wet wordt gezien als de belangrijkste overwinning van de president tot nu toe. Dan wel naar Amsterdam. Wat ik al zei, zojuist 1 uur geweest, is er een klimaatmars begonnen op de Dam. Onno Beukers, onze verslaggever, die is erbij. Hoe is de verbinding? Onno, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Ja. Luid en duidelijk. Is er druk daar op de Dam? Ja, nee, het is hier absoluut druk. Eigenlijk staat de hele Dam op dit moment vol. Er is ook begonnen met de eerste toespraken, want ja, nu om 1 uur begint ook daadwerkelijk die klimaatmars. En als ik zo om me heen kijk, zijn er in ieder geval duizenden mogelijk op afgekomen. Dat is op dit moment nog lastig om in te schatten natuurlijk. En heel veel mensen die komen en ook hun creativiteit hebben gebruikt. En hier vooral veel met bordjes staan. Net sprak ik een aantal. Dag meneer, wat staat er op uw bord? Consumeer maar lekker door, want de wereld gaat toch naar de kloten. Dit is niet een hele optimistische gedachte. Nee, is het ook niet. Maar die kant gaan we wel op. Ja, dat is waar u bang voor bent? Dat we te veel consumeren. Ja, ik kreeg net iemand die zegt, mag ik mijn bolletje ook niet meer opeten? Maar dat bedoel ik natuurlijk niet. We geven maar 10% uit aan het eten en de rest is allemaal CO2 verbruiken natuurlijk. En ja, consuminderen. Hè? Eerste keer dat u demonstreert voor het klimaat? Nee, ik had het voor het klimaat wel. Want de laatste keer was 81 met de kruisraketten. Ja, en wie heeft u hier naast u staan? Dat is mijn kleinzoon. Wat staat er op jouw bord? Toekomstdromen, ik wil niet overstromen. Ja, want dat is waar je bang voor bent? Ja, ik vind wel, ze moeten wel voorzichtig doen met de aarde. Het is de enige plek waar we echt kunnen blijven leven. Maar we moeten het behouden, anders gaan wij ook allemaal dood. Nou, dat klinkt niet heel vrolijk, maar daarom dat je hier staat, hè? Ja. Succes vandaag. Dankjewel. Opa met zijn kleinzoon op de Dam in Amsterdam. Onno Beukers sprak met ze. Onno, ja, wat is nou de bedoeling? Wat wil de organisatie hier bereiken met de mars? De organisatie wil in ieder geval een duidelijk statement afgeven en ook laten zien dat er veel steun voor is. Dat ja, eigenlijk afspraken zoals die in Parijs gemaakt zijn, het klimaatakkoord van toen, dat dat ook echt nageleefd gaat worden. En zeker omdat de urgentie steeds groter wordt. En ik sprak daar zojuist inderdaad ook de organisatie even over. Ik vind Glasgow tot nu toe bijzonder teleurstellend. We hebben heel veel mooie praatjes gehoord, onder andere ook van Rutte. Maar dat vertaalt zich niet in concreet beleid. Sterker nog, er ligt een voorstel om te stoppen met investeren in de fossiele industrie. En wij zijn daar niet bij aangesloten. Dat vind ik onbegrijpelijk. Wanneer zou dat dan wel goed genoeg zijn? Oh, het is pas goed genoeg als we ons aan de afspraken gaan houden die we gezamenlijk hebben gemaakt. Dus 55% reductie van CO2-emissies. Ja, dat lijkt me al een heel goed begin. Hoeveel gaat deze klimaatmars daar nou aan bijdragen, dat er echt iets verandert? Maar we laten wel zien dat duizenden mensen in Nederlandster Amsterdam. Dan Sierra Leone. Daar zijn zeker 92 mensen omgekomen toen een tankauto explodeerde. Correspondent Alice van Gelder. Het gebeurde in Freetown. En een tankauto is daarin volgens de burgemeester van die